Want about. सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 91वीं कक्षा, आगे का पाठ देखिए, पृष्ठ संख्या 389। 12वें सूत्र की भूमिका कल हमने देखी थी कि यश्च अशेष निरोधेन अपूर्वोत्पादम निरन्वयम द्रव्य संताने क्षणिकताम मन्यते तस्यै तत्। जो पूर्व पक्षी ये मानता है कि पिछली चीज पूरी तरह समाप्त हो जाती है और अपूर्व का उत्पाद होता है, वो निरन्वय होता है, ऐसे द्रव्य संतान में वो क्षणिकता को मानता है, उसके लिए ये आक्षेप बताया जा रहा है, दोष बताया जा रहा है। सूत्र है 12वां, न उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे है। सिद्धांति का सूत्र है तो न मतलब निषेध कर रहा है, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? उत्पत्ति और विनाश के कारण के उपलब्ध होने से, उत्पत्ति और विनाश के कारण के उपलब्ध होने से। भाष्य, उत्पत्ति कारणम तावत उपलब्धते अवयवोपचयो वल्मीकादि नाम। उत्पत्ति का कारण उपलब्ध होता है और उपलब्धि का कारण क्या है? उत्पत्ति का कारण क्या है? अवयवों का उपचय, जो घटक द्रव्य हैं किसी भी वस्तु के, घटक द्रव्यों का जब उपचय होता है, इकट्ठे होते हैं, तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है। कहीं भी कोई चीज नई उत्पन्न होती है तो उसके अवयवों का उपचय वहां सब सर्वत्र मिलेगा। किनका? जैसे वाल्मीकादि नाम, जैसे बांबी होती है, दीमक के घर होते हैं, उसका उसकी उत्पत्ति होती है, तो कैसे होगा? उसके अवयवों का उपचय, यानी मिट्टी के कण जुड़ते जुड़ते जुड़ते जुड़ते जुड़ते बांबी की पूरी बन जाती है। तो उत्पत्ति का कारण उपलब्ध हो रहा है। आगे विनाश कारणंच उपलभ्यते घटादीनाम अवयव विभागः। बोले विनाश का कारण भी उपलब्ध होता है और वो क्या है? अवयव विभागः, उसके अवयवों का, घटकों का अलग अलग हो जाना, विभाग हो जाना, यही विनाश का कारण है। किनका? जैसे घटादीनाम, घड़े के अवयवों को हटा दिया जाए, अलग अलग कर किया जाए, उसकी मिट्टी खिरती जाए तो समाप्त हो जाएगा घड़ा। तो अवयवों का उपचय उत्पत्ति का कारण है और अवयवों का विभाग विनाश का कारण है और ये उपलब्ध होता है हमारे को। ठीक है, आगे यस्य तो अनपचितावयवम निरुध्यते अनुपचितावयवम च उत्पद्यते तस्य अशेष निरोधे निरन्वये वा अपूर्वोत्पादे न कारणम उभयत्र अपि उपलभ्यते इति। यस्य मतलब जिसके मत में, जिस पूर्व पक्षी के मत में, अभी जो बोला है पहले पंक्ति में वो सिद्धांति का मत था, और जिसके मत में तो अनपचितावयवम निरुध्यते, निरुध्यते तो है नाश तो होता है उसके भी मत में, लेकिन अपचित अवयवों से विनाश नहीं होता है, अवयवों का विभाग हुए बिना विनाश हो जाता है जिसके मत में। विनाश दोनों मानते हैं, सिद्धांति भी मानता है, सिद्धांति अवयवों के विभाग से नाश मानता है, पूर्व पक्ष भी विनाश मानता है, लेकिन वो ये क्षणिकवादी, लेकिन वो अवयवों का विभाग नहीं मानता है। तो उसके मत में तो यस्य तु अनपिचितावयवम निरुध्यते, एक बात, और अनुपचितावयवम च उत्पद्यते, और उसके मत में जो उत्पत्ति होती है वो उपचय से नहीं होती है, अवयवों के उपचय से उत्पत्ति होती है ऐसा उसका मत नहीं है, बिना अवयवों के उपचय के भी उत्पत्ति होती है जिसके मत में, अवयवों के विभाग के बिना जिसके मत में विनाश होता है, और अवयवों के उपचय के बिना ही जिसके यहां उत्पत्ति होती है जिसके मत में, तस्य उसका अशेष निरोधे निरन्वय, अशेष का निरोध होता है, पूर्व वाला बिल्कुल सारा समाप्त हो जाता है, और निरन्वय और वह अपूर्वोत्पादे, निरन्वय होता है और अपूर्व उत्पाद होता है, उसमें अल्प विराम न कारणम उभयत्रापि उपलभ्यते, दोनों में ही यानी उत्पत्ति में भी और विनाश में भी कोई कारण दिखाई नहीं दे। सिद्धांति का कहना है हमारे पक्ष में तो उत्पत्ति और विनाश में कारण दिखाई दे रहा है, उत्पत्ति में कारण क्या है अवयवों का उपचय, और विनाश में कारण क्या है अवयवों का विभाग, लेकिन जिसके मत में न अवयवों के उपचय से उत्पत्ति नहीं हो रही है और अवयवों के अपचय यानी विभाग से विनाश नहीं हो रहा है, उसके मत में तो कोई कारण ही नहीं है, तो बिना कारण के उत्पत्ति और विनाश मानना पड़ेगा जो कि गलत होगा। तो उत्पत्ति और विनाश का कारण उपलब्ध होता है, लेकिन आपके पक्ष में तो उत्पत्ति विनाश का कारण नहीं है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। हो गया, आगे देखिए 13वां सूत्र, वो क्षणिकवादी पूर्व पक्षी कह रहा है, पीछे जो सिद्धांति ने खंडन किया उसका उत्तर दे रहा है कि बिना कारण के भी उत्पत्ति और विनाश होता है। सिद्धांति ने क्या दोष बताया था, आपके पक्ष में बिना कारण के उत्पत्ति और विनाश हो रहा है ये गलत है, उत्पत्ति और विनाश जब भी होगा वो कारण सहित ही होगा। तो बोले कि नहीं, उत्पत्ति और विनाश बिना कारण के भी होता है, उसका उदाहरण दे रहा है, दृष्टांत दे रहा है, क्षीर विनाशे कारणानुपलब्धि, आ जोड़ लेना इसमें, कारण अनुपलब्धिवत, क्षीर के विनाश में यानी दूध का विनाश होता है जब, तब कारण की अनुपलब्धि के समान दध्युत्पत्ति वच्च, और दही की उत्पत्ति में भी कारण के अभाव, कारण की अनुपलब्धि की तरह तदुत्पत्ति ही स्फटिक की भी उत्पत्ति और विनाश होता है। मूल स्फटिक का था ना, सिद्धांति उसको स्थिर मान रहा था स्फटिक को, लेकिन पूर्व पक्षी ने कहा था क्षणिकवादी ने कि वो स्फटिक भी में भी तो उत्पाद विनाश हो रहा है, उसका खंडन किया सिद्धांति ने, तो बोले नहीं, स्फटिक में भी उत्पाद और विनाश होता है, कैसे, जैसे दूध से जब दही बनता है तो उसमें दो प्रक्रिया होती है, एक तो दूध का विनाश हो जाता है और एक दही की उत्पत्ति होती है, तो दूध में हमने जावन डाल करके छोड़ दिया, ठीक है, अब दूध है, जावन डालने के बाद भी दूध ही है वो, तो दूध का तो विनाश हो जाता है यानी दूध तो रहता नहीं है फिर, और दही की उत्पत्ति हो जाती है बिना कारण के, ना तो अवयवों का उपचय हुआ और ना अवयवों का अपचय यानी विभाग हुआ, तो बिना कारण के क्षीर का नाश हुआ और बिना कारण के दूध की दही की उत्पत्ति हुई, तो जैसे वहां हो जाती है ऐसे स्फटिक में भी उत्पत्ति और विनाश है, वो बिना कारण के हो जाएगा, बिना कारण के भी होता है, ये पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा है, ठीक है। तो क्षीर विनाशे कारण अनुपलब्धि व दध्युत्पत्ति वच्च तदुत्पत्ति ही, स्फटिक की भी उत्पत्ति और विनाश होता है। भाष्य, यथा अनुपलभ्यमानं क्षीर विनाश कारणम दधि उत्पत्ति कारणम च अभ्यनुज्ञायते, जिस प्रकार से अनुपलभ्यमानं क्षीर विनाश कारणम, दूध के नाश का कारण जो कि उपलब्ध नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी अभ्यनुज्ञायते स्वीकार किया जाता है, उपलब्ध नहीं हो रहा है, हमें ज्ञात नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी स्वीकार किया जाता है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है कारण लेकिन फिर भी स्वीकार किया जाता है, और दध्युत्पत्ति कारणम च, और दधि की उत्पत्ति का कारण भी अनुपलभ्यमानम, उपलब्ध नहीं हो रहा है, ज्ञात नहीं हो रहा है, प्रमाणों से ज्ञात नहीं हो रहा है, फिर भी अभ्यनुज्ञायते स्वीकार किया जाता है, कारण तो है, पता भले ही नहीं लग रहा है लेकिन कारण तो है। तथा उसी प्रकार स्फटिक के अपरा अपरासु व्यक्तिशु, स्फटिक में भी अपर अपर व्यक्ति हो रही है, एक के बाद एक दूसरा उत्पन्न होता जा रहा है, उन व्यक्तियों में विनाश कारणम उत्पाद कारणम च अभ्यनुज्ञेयम इति, वहां भी और उत्पत्ति और विनाश का कारण समझ लेना चाहिए। उपलब्ध नहीं हो रहा है इसका मतलब वो है नहीं, है ना ऐसी बात नहीं, उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए वो नहीं है ये नहीं कह सकते, अनुपलब्ध हो रहा है तो भी अनुमान करना चाहिए। वो अलग चीज है, वो सिद्धांति का था, नहीं ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये अलग तरी बात कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं है तो भी अनुमान तो हम कर ही सकते हैं, उसी शैली में है, ठीक है। अर्थात कार्य हुआ है तो कारण तो अवश्य होगा, इतना तो मान रहे हैं, लेकिन कारण प्रथमार को उपलब्ध हो यह आवश्यक नहीं है। सिद्धांती ने यह कहा था कि उसमें कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है आपके, क्योंकि उपचय और द्रव्य का विघटन विभाग ये कारण तो वहां दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वहां पर उत्पत्ति विनाश भी नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, उत्पत्ति विनाश के आधार पर हम कारण का अनुमान तो कर ही सकते हैं, कुछ ना कुछ कारण तो होगा, जैसे दूध और दही का विनाश और उत्पत्ति तो हो रही है लेकिन कारण हमें पता नहीं लग रहा है, फिर भी कारण का अनुमान हम कर लेते हैं, इसलिए स्फटिक के उत्पत्ति विनाश में भी कारण तो है, पता भले ही नहीं लग रहा हो, ठीक है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं बात अच्छी सही लग रही है ना, सिद्धांति जैसी बात लग रही है। हो गया आगे, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, लिंग तो ग्रहणात् न अनुपलब्धि ही, हो गया ना तेरे में का, अच्छा हाँ। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि ये इसमें अनुपलब्धि नहीं है जो आप कह रहे हो, लिंग तो ग्रहणात् न अनुपलब्धि, जब चिन्ह लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हम अनुमान कर लेते हैं, वो तो ठीक है, जैसे भाष्य में कहा क्षीर विनाश लिंगम क्षीर विनाश कारणम, इनमें विशेषण विशेष्य भाव है, क्षीर विनाश कारणम ये है विशेष्य और विशेषण है क्षीर विनाश लिंगम, क्षीर विनाश लिंगम, क्षीर विनाश ये लिंग है और लिंगी कौन है, क्षीर विनाश कारण, अनुमान में हेतु जो होता है वो लिंग होता है और लिंगी कौन सा होता है, जो जैसे धुएं से अग्नि का, तो धुआं तो लिंग है और अग्नि लिंगी है, उससे उसका हमारे को पता लगता है। तो क्षीर के विनाश का कारण हमें पता लगता है, वहां तो कारण है, जैसे पूर्व पक्षी ने कहा कि इसके क्षीर के विनाश को देख करके उसका कारण का हम अनुमान करते हैं, बोले हाँ यहां तो ठीक है, क्यों, क्योंकि क्षीर विनाश लिंगम क्षीर विनाश कारणम, क्षीर का विनाश होना ही इस बात का द्योतक है, चिन्ह है कि विनाश का कारण भी है, मतलब विनाश हो दिख रहा हो तब तो हम कह सकते हैं कि विनाश का कारण भी है, वह ठीक है जो दूध और दही में, हाँ लेकिन विनाश दिखना चाहिए, दूध नहीं रहा वो, अब दूध का तो विनाश हो गया है, तो विनाश को देख के विनाश रूपी लिंग से कारण रूपी लिंगी का पता लगता है, कारण तो होगा, अभी रुको, और दध्युत्पत्ति लिंगम दध्युत्पत्ति कारणम च गृह्यते, और दही की उत्पत्ति का कारण कैसा, जो कि दही की उत्पत्ति के लिंग वाला है, दही की उत्पत्ति रूप लक्षण से दही की उत्पत्ति के कारण का बोध हो जाता है, च गृह्यते अतो न अनुपलब्धि, इसलिए इसकी अनुपलब्धि नहीं है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि दही की दूध के विनाश और दही की उत्पत्ति के कारणों की अनुपलब्धि के समान स्फटिक की भी उत्पत्ति विनाश के कारणों की अनुपलब्धि है। सिद्धांत कह रहा है नहीं, दही की उत्पत्ति और दूध के विनाश के कारण की अनुपलब्धि नहीं है, उपलब्धि है, प्रत्यक्ष से ही उपलब्धि नहीं होती, अनुमान से भी उपलब्धि होती है, ज्ञान होता है। तो इस तरह पता लग गया, इसने लिंग लिंगी का संबंध बना के बता दिया। लेकिन दही में तो हो रही है, लेकिन पूर्व पक्षी दही दूध के दृष्टांत से स्फटिक को सिद्ध करना चाह रहा था, वहां भी उत्पत्ति विनाश है और उसके कारण है, उसका खंडन कर रहा है। विपर्ययस्तु स्फटिक आदिषु द्रव्येषु, स्फटिक आदि द्रव्यों में, पाषाण खंड आदि द्रव्यों में तो उल्टा है, विपर्य है। कैसे? अपर अपर उत्पत्ति नाम न लिंगम अस्ति, ये जो एक के बाद एक दूसरे की उत्पत्ति हो रही है, इसका कोई चिन्ह ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं हो रहा है। इति अनुत्पत्ति रे वैति, इसलिए वहां पर अनुत्पत्ति है। पूर्व पक्षी की ने किस तरह अपनी बात को सिद्ध करना चाहा था, साध्य क्या है उसका, कि स्फटिक में भी उत्पत्ति विनाश हो रहा है। सिद्धांति का कहना था वहां कोई कारण ही नहीं है, उत्पत्ति और विनाश का कारण उपचय और अपचय वो वहां पर है नहीं, इसलिए उत्पत्ति विनाश भी नहीं है। उत्पत्ति और विनाश साध्य थे वहां पर, और हेतु था क्योंकि उपचय अपचय दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व पक्षी ने क्या किया कि जैसे दही की उत्पत्ति और विनाश देखा जाता है, दूध और दही का विनाश उत्पत्ति देखी जाती है, लेकिन कारणों का ज्ञान नहीं होता, अनुपलब्धि होती है, फिर भी हम मानते हैं। उसने कैसे बदल दी बात को, स्फटिक में क्या था, स्फटिक में उत्पत्ति विनाश थोड़ा ना देखा जाता है। सिद्धांति ने यह कहा था कि इस उत्पत्ति और विनाश ही नहीं देखे जा रहे हैं वहां पर, उत्पत्ति और विनाश है या नहीं है ये साध्य कोटि में था। पूर्व पक्षी ने क्या कर दिया, उत्पत्ति और विनाश को तो सिद्ध मान लिया, और सिद्ध मान करके कारणों को सिद्ध भी कर दिया। जो साध्य था उसको सिद्ध मान करके उत्पत्ति विनाश के कारण की भी सिद्धि कर दी। दही में तो ठीक था कि दही में, दूध और दही में विनाश और उत्पत्ति देखे जाते हैं, इसलिए कारणों का अनुमान हो जाएगा, उत्पत्ति और विनाश सिद्ध है प्रत्यक्ष से, तो उसके कारणों का अनुमान किया जा सकता है। ठीक है, स्फटिक में उत्पत्ति विनाश ही अभी सिद्ध नहीं है, उत्पत्ति विनाश अभी कहां सिद्ध है, वो तो स्फटिक तो ज्यों का तो ही दिख रहा है हमारे को, उसमें कहां बदलाव आ गया दूध दही की तरह से। पर पूर्व पक्षी ने क्या किया, अच्छा सिद्धांति ने पहले यह कह दिया था कि बिना कारणों के ये जो द्रव्यों का अवयव का उपचय और अपचय तो यहां हो नहीं रहा, इसलिए उत्पत्ति और विनाश नहीं है। तो उसने उत्पत्ति विनाश के कारणों का भी खंडन किया था सिद्धांति ने, तो अभी दोनों का ही खंडन हुआ, स्फटिक में उत्पत्ति विनाश भी नहीं दिख रहा है और उसके कारण भी नहीं है, जहां कारण होंगे वहां कार्य होगा ये कथन किया। तो पूर्व पक्षी ने स्फटिक का उत्पत्ति और विनाश सिद्ध मान करके, असिद्ध था लेकिन सिद्ध मान करके कि स्फटिक का उत्पत्ति और विनाश होता है, और जिस जिस का उत्पत्ति और विनाश होता है उसका कारण भी होता है, वो कारण को भी सिद्ध कर दिया उसने निराधार। तो इसको सिद्धांती ये कह रहा है कि दही में तो ठीक है वहां उत्पत्ति और विनाश दिखाई दे रहा है, इसके कारण का अनुमान हो जाता है, हम भी मानते हैं, लेकिन स्फटिक में तो उत्पत्ति विनाश दिखाई नहीं दे रहा है, तो उससे आप कारण का अनुमान भी कैसे कर सकते हो। आई बात समझ में, आत्मन जी क्या जी, चलो आगे तो आगे चलते हैं। तो अगले पृष्ठ पे 15वें सूत्र की भूमिका है, अत्र कश्चित परिहारम आह, कोई दूसरा मध्यस्थ परिहार को कह रहा है, हाँ पूर्व पक्षी के पक्ष वाला ही, पूर्व पक्षी ने ये बीच में वैसे ही एकांगी एक पक्षीय समाधान है, ये दो समाधान है इसमें, एक पक्षीय जो पूर्व पक्षी है वो तो बाद में बोलेगा, अभी 16वें सूत्र में बीच में दो जने बोले कि चलो हम अपने ढंग से इस तरह से समाधान करते हैं आपका। तो मध्यस्थ बोलता है न अल्प विराम, निषेध कर रहा है कि नहीं आपका कथन ठीक नहीं है। पयस परिणाम गुणांतर प्रादुर्भावात, दूध के परिणाम के द्वारा गुणांतर के का प्रादुर्भाव होने से दो तरह के हेतु दिए हैं, दो अलग अलग पक्षियों के मान के भाष्यकार ने व्याख्या की है। क्या पयसह परिणामो न विनाश इति एका आह, बोले दूध का नाश नहीं होता है, उसका तो परिणाम होता है। क्या परिणाम हुआ? वो दही के रूप में बदल गया, विनाश थोड़ा ना हुआ। पीछे जो बात चल रही थी क्या, दूध का विनाश हो गया और दही की उत्पत्ति हो गई, तो ये कहता है कि दूध का विनाश ही नहीं हुआ, दूध का विनाश नहीं हुआ, दूध के परिणाम का भेद हो गया, परिणामांतर है ये। पयसह परिणामो न विनाश इति एकः, ठीक है। कैसे उसको खोल रहे हैं, परिणामश्च अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्म निवृत्तौ धर्मांतरोत्पत्ति ही। परिणाम किसे कहते हैं? अवस्थितस्य द्रव्यस्य, द्रव्य तो वहां पर स्थित है लेकिन उसके पूर्व धर्म की निवृत्ति हो रही है, यानी पूर्व धर्म हट रहा है और धर्मांतरोत्पत्ति, दूसरे धर्म की उत्पत्ति हो रही है। जैसे मिट्टी का पिंड हो और उससे घट बन गया हो, तो मृत के पिंड धर्म की तो निवृत्ति हो गई और घट धर्म की उत्पत्ति होगी, धर्मांतर, भिन्न धर्म की ये परिणाम हो गया, बस परिणाम आ गया, ये पहला धर्म चला गया, दूसरा धर्म, नया धर्म आ गया, ये परिणाम है। ऐसा ही दूध में हुआ है, जब दही बना है, दूध का विनाश मत कहो, विनाश शब्द से उसको आपत्ति, बोले विनाश तो किसी का होता ही नहीं है, ना भावो विद्यते सता, विद्यमान है उसका विनाश नहीं होता, भाव का तो अभाव होता ही नहीं है, तो अविनाश क्यों कह रहे हो, विनाश शब्द ही ठीक नहीं है। इनके मत में, क्योंकि उसने कहा था कि दूध खत्म हो गया है, मतलब तो दूध का विनाश हो गया, दूध का विनाश नहीं हुआ, ये एक हुआ। परिणाम का मतलब धर्मांतर की, पूर्व धर्म की निवृत्ति। अब दूसरा इसी मत का एक जैसा थोड़ा सा अंतर करके बोल रहा है, मध्यस्थी है, गुणांतर प्रादुर्भाव इति अपरा आह। दूसरा बोला इसमें गुणांतरों का प्रादुर्भाव हो गया, जैसे आप बोल रहे हो मधुर से अम्ल हो गया, तरल से द्रव थोड़ा घन हो गया, ठीक है, गंध भी बदल गई। तो गुणांतर प्रादुर्भावश्च सतो द्रव्य से पूर्व गुण निवृत्तौ गुणांतरम उत्पद्यते इति। सतो द्रव्य से, द्रव्य वही विद्यमान है लेकिन पूर्व गुण की निवृत्ति और भिन्न गुणों की उत्पत्ति हो गई है। पहले वाले ने कहा था पूर्व धर्म की निवृत्ति होके धर्मांतर हो गया है, यानी दुग्ध धर्म छोड़ करके दधि धर्म आ गया है, द्रव्य तो वही है वहां पर। इन्होंने कहा कि नहीं, गुणों का परिवर्तन हो गया है, तो बोले दोनों वैसे एक ही बात है। सखलु एक पक्षी भाव इव, एक पक्षी भाव ही है, उसी तरह की बात है। तो इन्होंने विनाश का निषेध कर दिया, बोले विनाश नहीं हुआ है, आप विनाश को लेकर के झगड़ रहे हो, विनाश होता ही कहां है यहां पर। आगे अब सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है, अत्र तु प्रतिषेधः। हाँ, ये पूर्व पक्षी का नहीं, सिद्धांति का है, 16वां। अत्र तु प्रतिषेधः, क्या निषेध कर रहा है? व्यूहांतरात द्रव्यांतरोत्पत्ति दर्शनम, अल्प विराम, पूर्व द्रव्य निवृत्ते है अनुमानम। व्यूहांतर से, व्यूहन का मतलब हो गया अवयवों का विशेष समायोजन, तो व्यूहांतरात दूसरा व्यूहन होने से द्रव्यांतरोत्पत्ति, द्रव्य के भिन्न द्रव्य की उत्पत्ति देखी जाती है। दूध में जितने अवयव थे, जितना जल था, जितना दूध का चिकनाई थी, जितना प्रोटीन था और थे, तत्व जू के तू है उसमें, लेकिन परमाणुओं का व्यूहन बदल गया, वहां पर अवयवों का व्यूहन बदल गया, तो द्रव्यांतर की उत्पत्ति कही जाती है। तो व्यूहांतरा द्रव्यांतरोत्पत्ति दर्शनम, अल्प विराम, पूर्व द्रव्य निवृत्ते है अनुमानम। इससे क्या पता लगता है? पूर्व द्रव्य की निवृत्ति हो गई है। पिछले दो पूर्व पक्षियों ने या मध्यस्थों ने क्या कहा था? द्रव्य वही है लेकिन धर्म का भेद है, और या गुणों की भिन्नता है, द्रव्य वही है। ये सिद्धांती या न्याय दर्शनकार क्या मानते हैं, भिन्न द्रव्य उत्पन्न हो गया है, व्यूहांतर होने से नया द्रव्य उत्पन्न हो गया है, तो पिछला द्रव्य चला गया है, यानी दही बन गया है तो अब दूध नहीं है, वो दूध जा चुका है, ये दही बना हुआ है। भाष्य, समूर्छन लक्षणात अवयव व्यूहात द्रव्यांतरे दधनी उत्पन्ने गृह्यमाणे पूर्वम पयो द्रव्यम अवयव विभागेभ्यो निवृत्तम इति अनुमीयते। तो समूर्छन लक्षणात अवयव व्यूहात, अवयवों के व्यूहन से, जो पीछे व्यूहांतरात हेतु दिया सूत्र में, उसका उत्तर उसको खोल रहे हैं कि अवयव व्यूहात, अवयवों के विभिन्न ढंग से लगना जुड़ना, ये अवयव व्यूह किस प्रकार का है, तो समूर्छन लक्षणात्, समूर्छन लक्षण वाला है, समूर्छन का मतलब है संयोग विशेष, उनका संयोग विशेष होना ही अवयवों का व्यूहन है, भिन्न प्रकार का संयोग हो जाता है। इससे इस कारण से द्रव्यांतरे दधनी उत्पन्ने, भिन्न द्रव्य दही के उत्पन्न होने पर, उत्पन्ने गृह्य माने उस उत्पन्न हुए वे के ज्ञान होने पर, सती सप्तमी है सब में, द्रव्यांतर दधि उत्पन्न हो गया इसका बोध होने पर, पूर्वम पयो द्रव्यम, पहले वाला जो दूध द्रव्य था वो अवयवी विभागेभ्यो निवृत्तम, अवयवों के विभाग से निवृत्त हो चुका है, उसके जो अवयवों का व्यूहन था वो बदल चुका है, तो निवृत्त हो गया इति अनुमीयते, ये अनुमान हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा मृद अवयवानां व्यूहांतरात् द्रव्यांतरे स्थाल्याम उत्पन्नायाम पूर्वम मृत पिंड द्रव्यम मृद अवयव विभागेभ्यो निवर्तते इति। जैसे यथा मृद अवयवानां व्यूहांतरात्, मिट्टी के अवयवों का व्यूहांतर होने से, भिन्न प्रकार से समूर्छन होने से, किसमें, द्रव्यांतरे स्थाल्याम उत्पन्नायाम, भिन्न द्रव्य स्थाली या तो पतीला या तो मटका उसके उत्पन्न होने पर, किसी भी पात्र के उत्पन्न होने पर, पूर्वम मृतपिंड द्रव्यम, पहले वाला जो मृतपिंड द्रव्य था, मिट्टी का जो पिंड था, ढेला था, वो लौंदा था, वो मृत अवयव विभागे भ्यो निवर्तते, मिट्टी के अवयवों के विभाग से वो मृतपिंड द्रव्य समाप्त हो गया, ये कहा जाता है। मिट्टी के पिंड से घड़ा बन गया, पात्र बन गया, तो मृतपिंड समाप्त हो गया। जैसे रोटी का लोया बनाते हैं हम, एक छोटा सा, और उसको बेल करके और हमने रोटी बना दी, अब तो रोटी के बनने से वो जो लोया था आटे का वो समाप्त हो गया है, अब वो नहीं रहा है। तो ये कैसे हुआ, आटे का जो लोया था उसके अवयवों का जो व्यूहन था उसका तो विभाग हो गया, भिन्न रूप में आ गया, अब व्यूहांतर हो गया, समूर्छन विशेष होकर के व्यूहन बदल गया, हमने उसको बेल दिया तो एक अलग तरह का व्यूहन हो गया, फैल गया वो, अब उसको लोया थोड़ा ना बोलेंगे, वो तो रोटी की तरह फैल गया, और उसको पका भी दिया हमने, व्यूहांतर हो गया, पक गई रोटी, तो अब उसको लोया नहीं बोलेंगे। ऐसा ही दूध दही में हुआ है। आगे मृदवच अवयवी अवयव अन्वय, हाँ, और मिट्टी के समान यहां पर अवयवों का अन्वय है। जैसे मिट्टी से पिंड से घड़ा बनता है तो मिट्टी रूपी अवयव का अन्वय होता है वहां पर, ऐसे ही पयो दधनोर अल्पविराम दूध और दही का भी, दूध से दही बना, दूध का विनाश भी हुआ, दही की उत्पत्ति भी हुई, लेकिन द्रव्य का अन्वय वहां पर है, जो उसके अवयव थे उनका अन्वय है, जो दूध में थे वो दही में भी पहुंचे हैं, अन्वित हुए हैं वो, पूर्व पक्षी की तरह से नहीं है कि निरन्वय हो, ये अन्वित होकर के जा रहे हैं। आगे न अशेष निरोधे निरन्वयो द्रव्यांतरोत्पादो घटते इति, अशेष निरोध है ये पूर्व पक्षी के मत को कह रहा है, जिसमें पूरा का पूरा नाश हो जाता है और निरन्वय बिना अन्वय के द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है वो न घटते, वो संगत नहीं लगता है, आपका जो मत है वो सिद्ध नहीं होता है, संगत नहीं होता है, प्रकाशित नहीं होता है, वो स्पष्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए वो खंडित कर दिया। आगे पूर्व पक्षी के मत को स्वीकार करके कह रहा है अभ्यनुज्याय च निष्कारणम क्षीर विनाशम दध्युत्पादम च प्रतिषेध उच्यते। पूर्व पक्षी के इस बात को स्वीकार करके कि क्षीर का विनाश और दधि का उत्पाद है वो निष्कारण है, इसको निष्कारण स्वीकार करते हुए आप खंडन कर रहे हैं, सिद्धांति खंडन कर रहे हैं। सत्रवां सूत्र है क्वचित विनाश कारण अनुपलब्धे है क्वचित च उपलब्धे है अनेकांतः, अनेकांतिक दोष है कि कहीं विनाश के कारण की अनुपलब्धि हो रही है और कहीं उपलब्धि हो रही है, इसलिए अनेकांतिक है। कैसे अनेकांतिक है वो भाष्य में बताएंगे। जो कहता हूं आगे देखिए, भाष्य देखिए तो क्षीर दधिवन निष्कारणों विनाशोत्पादो, दूध और दही के समान विनाश और उत्पाद निष्कारण है ऐसा मान करके कथन कर रहे हैं। उसके समान ही क्षीर और दधि के समान ही विनाश और उत्पाद है स्फटिक व्यक्ति नाम इति, स्फटिक की जो व्यक्ति है स्फटिक के अन्य अन्य उत्पन्न हो रहे हैं उसमें उत्पन्न और उत्पाद और विनाश है वो निष्कारण है पता नहीं लगता है। तो नायम नायम एकांत इति, ए जोड़ लेना, नायम एकांत इति, बोलिए अकेला पक्ष नहीं है कि इसी की तरह से जैसे क्षीर और दही के समान, क्षीर और दही के समान ही स्फटिक को समझा जाए ये एकांत नहीं है। क्यों? अकस्मात हेतु अभावात, क्योंकि इसमें कोई हेतु नहीं है, नात्र हेतु रस्ति, अकारणो विनाशोत्पादो स्फटिका स्फटिकादि व्यक्ति नाम क्षीर दधिवत, इस बात में कोई हेतु नहीं है कि स्फटिक आदि के व्यक्तियों का दूध और दही के समान बिना कारण के विनाश और उत्पाद हो रहा है। ऐसा ही क्यों माने ना पुनर, ऐसा क्यों ना मान लें कि यथा विनाश कारण भावात कुंभस्य विनाशः, जैसे विनाश के कारण के होने से कुंभ का विनाश होता है और उत्पत्ति कारण भावाच उत्पत्ति, कुंभ की घड़े की उत्पत्ति के कारण से उसकी उत्पत्ति होती है, एवं इसी प्रकार स्फटिक आदि व्यक्ति न विनाशोत्पत्ति कारण भावात विनाशोत्पत्ति भावः, इसी प्रकार स्फटिक आदियों की भी विनाश की विनाश और उत्पत्ति के कारण का भाव होने से विनाश और उत्पत्ति मानी जाए। तो पूर्व पक्षी ने तो दूध और दही का दृष्टांत दिया था, तो बोले आप दूध और दही का दृष्टांत ही क्यों ले रहे हो, आप घड़े के समान भी तो दृष्टांत ले सकते हो, वो क्यों नहीं लिया आपने, वो क्यों नहीं लिया, कोई विशेष हेतु है क्या आपका इसमें, तो इसलिए आपका पक्ष सिद्ध नहीं होता है। तो क्या सूत्र का अर्थ हुआ कि क्वचित विनाश कारण अनुपलब्ध है, कहीं तो विनाश के कारण की अनुपलब्धि है, क्षीर और दधि में पूर्व पक्षी ने कहा था विनाश के कारण की अनुपलब्धि है, और क्वचित च उपलब्ध है, और घट आदि में विनाश के कारण की उपलब्धि देखी जाती है, तो स्फटिक में जो आप उत्पत्ति और विनाश मान रहे हो उसमें विनाश के कारणों की उपलब्धि या अनुपलब्धि क्षीर और दधि के समान मानी जाए या घट के समान मानी जाए, इसमें क्या विशेष हेतु है, क्षीर और दधि के समान माना जाए या घट के समान माना जाए इसमें क्या हेतु है। सिद्धांती कह रहा था कि यहां स्फटिक में विनाश का कारण और उत्पत्ति का कारण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहां उत्पत्ति विनाश नहीं है। तो किसके समान माना जाए, इसके समान माना जाए या इसके समान माना जाए, इसमें कोई आपने विशेष हेतु तो दिया नहीं है, आपने बस दूध और दही का दे दिया, घट के समान क्यों नहीं, जैसे घट में विनाश का कारण और उत्पत्ति का कारण दिखाई देता है ऐसा स्फटिक में भी दिखाई दे, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, तो ये क्यों नहीं मान रहे हो आप। तो आपके दोनों पक्षों में इसके यही पक्ष आपको मानना है दूध और दही के समान, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है, इसलिए अनेकांतिक है आपका, उसकी बात को मानते हुए कह रहा है अभ्युपगम से, वैसे नहीं स्वीकार करता है उसको। आगे निरधिष्ठानम च दृष्टांत वचनम, और आपने जो दृष्टांत का कथन किया था खीर दधि वाला वो भी निराधार है, निरधिष्ठानम कैसे, तो उसके लिए कह रहे हैं गृहमाणयोर विनाशोत्पादयो हो स्फटिकादिषु स्याद अयम आश्रयवान दृष्टांतः, क्षीर विनाश कारण अनुपलब्धि व दध्युत्पत्ति वच्चैति। क्षीर के विनाश के कारण की अनुपलब्धि के समान और दही की उत्पत्ति के समान ही स्फटिक में भी समझा जाए, ये जो आपने कथन किया है ये तब सिद्ध हो सकता था जब स्फटिक में भी उत्पत्ति और विनाश देखा जाता। पंक्ति देखिए, गृह्यमाणयो हो विनाशोत्पादयो हो, विनाश और उत्पाद के गृहित होने पर सती सप्तमी स्फटिक आदिशु, स्फटिक आदि में स्याद अयम आश्रयवान दृष्टांत है, ये दृष्टांत आश्रय वाला हो सकता था, ये दृष्टांत घट सकता था। जैसे दूध और दही में उत्पत्ति और विनाश देखा जा रहा है, ऐसा उत्पत्ति विनाश यदि स्फटिक में देखा जाता तब तो दूध और दही वाला दृष्टांत घट सकता था, लेकिन स्फटिक में तो उत्पत्ति विनाश देखा नहीं जाता है, इसलिए आपका ये दृष्टांत निराश्रय है, निरालंब है। तो निरधिष्ठानम च दृष्टांत वचनम, आगे बोल रहे हैं, तौ तु न गृह्येते, ये दोनों दिखाई नहीं देते हैं, कौन उत्पत्ति और विनाश, तौ तु न गृह्येते तस्मात् निरधिष्ठानोयम दृष्टांत। आपने जो क्षीर और दधि का दृष्टांत भी दिया है वो आधारहीन है, वो आपकी बात को सिद्ध नहीं कर पाता है। आगे और अलग ढंग से खंडन कर रहे हैं, अभ्यनुज्याय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशौ यो अत्र साधकः तस्य अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेधः। बोले स्फटिक के उत्पाद और विनाश को स्वीकार करके, अभ्यनुज्याय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशौ, स्फटिक के उत्पाद और विनाश को स्वीकार करके, यो अत्र साधकः, जो यहां पर साधक है, साधक मतलब दृष्टांत, दृष्टांत यहां पर साधक है, तस्य अभ्यनुज्ञानात्, उसके स्वीकार करने से, जो आपने दृष्टांत स्वीकार किया है उसके स्वीकार करने से अप्रतिषेध, हमारा खंडन नहीं होता है, आप उस दृष्टांत को दे भी रहे हो इससे हमारा खंडन नहीं होता है। तो यहां कैसा दृष्टांत होना चाहिए उसको आगे खोल रहे हैं, कुंभवत घड़े के समान, न निष्कारणो विनाशोत्पादौ स्फटिकादीनाम इति अभ्यनुज्ञेयो अयम दृष्टांतः प्रतिषेधम अशक्यत्वात्। घटवत कुंभवत इस दृष्टांत का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, ये दृष्टांत तो फिर भी लग सकता था, कैसे कुंभ के समान निष्कारण विनाशोत्पाद हो स्फटिकादि नाम, स्फटिकादि में भी विनाश और उत्पाद न निष्कारण हो, हाँ कुंभवत कुंभ के समान न निष्कारण हो, बिना कारण के नहीं है उत्पत्ति और विनाश, किसमें स्फटिक में, स्फटिक में उत्पत्ति और विनाश कुंभ के समान निष्कारण नहीं है। इति अभ्यनिज्ञेयो अयम दृष्टांतः, तो ये दृष्टांत तो फिर भी स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिषेधम अशक्यत्वात् इसका खंडन नहीं कर सकते। हाँ आप घटवत दृष्टांत तो दे सकते थे, लेकिन क्षीरवत दृष्टांत आप नहीं दे सकते, क्यों, आगे क्षीर का उदाहरण दे रहे हैं, क्षीर दधिवत्तु निष्कारण विनाशोत्पाद इति शक्यो अयम प्रतिषेधम अल्प विराम कारण तो विनाशोत्पत्ति दर्शनात्। क्षीरवत क्षीर के समान जो निष्कारण विनाशोत्पाद उत्पाद और विनाश निष्कारण है, ये इति शक्योयम प्रतिषेधम, इसका तो खंडन किया जा सकता है, कैसे कारण तो विनाशोत्पत्ति दर्शनात्, क्योंकि उत्पत्ति विनाश और उत्पत्ति के कारण से ही देखा जाने से, विनाश और उत्पत्ति हमेशा सकारण ही होती है, निष्कारण नहीं होती है, इसलिए दूध और दही में बिना कारण के उत्पाद और विनाश हो रहा है ये जो कथन है ये आप दृष्टांत नहीं कर सकते हैं। आगे क्षीर दध्नोर विनाशोत्पत्ति पश्यता तत्कारणम अनुमेयम कारण लिंगम ही कारणम इति उपपन्नम कार्यलिंगम, कार्यलिंगम ही कारणम इति उपपन्नम अनित्या बुद्धिरिति। तो क्षीर दध्नो हो विनाशोत्पत्ति, क्षीर और दधि का विनाश और उत्पत्ति पश्यता उत्पत्ति को देखते हुए, द्वितीय देखते हुए तत्कारणम अनुमेयम, उसका कारण हमारे को अनुमान से जानना चाहिए, अनुमेय होता है जब उत्पत्ति विनाश देख रहे हैं तो कारण तो अनुमेय हो ही जाएगा, क्यों कार्यलिंगम ही कारणम, कारण जो है वो कार्य के लिंग वाला होता है, कार्य से कारण का अनुमान हो जाता है, कार्य को देख करके कार्य रूपी लक्षण से कारण अनुमित हो जाता है। ये हेतु दे दिया यहां पर, कार्यलिंगम ही कारणम, कारण कार्यलिंग वाला होता है और कार्यलिंग यहां पर दिखाई दे रहा है। कार्यलिंग क्या है? उत्पत्ति और विनाश, इससे कारण का अनुमान हो जाएगा। इति उपपन्नम, कारणम इति उपपन्नम अनित्या बुद्धि रीति, तो बुद्धि तो अनित्य है, तो अंतर है कुछ। ठीक है, तो इतना रखते हैं। अब कुछ आपको पिछले पाठ में से पूछना है वो पूछिए, पहले कल वाले में से पूछ लीजिए, फिर पीछे में से किसी को पूछना हो तो। कल वाले पाठ में से किसी को पूछना है, पिछले पाठ में से पूछना है। ग्यारहवां तो कल वाला ही है ना। क्या बोले? विज्ञान कहाँ कहता है? नहीं, ये आप विज्ञान का कथन कर रहे हो या अपना कथन कर रहे हो? हैं? कहाँ? आप तो विज्ञान का बता रहे हो ना। हाँ, तो विज्ञान का कहाँ है ये? प्रमाण, प्रमाण तो उत्पत्ति और विनाश, पत्थर है वैसा का वैसा रखा है, उत्पत्ति और विनाश, यूं थोड़ा परिवर्तन हो रहा है वो एक अलग चीज हो गई जो आप कहना चाह रहे हो, क्योंकि प्रकाश है, पानी है, हवा है, इन तीन मुख्य कारणों से क्षरण होता है, परिवर्तन होता है किसी भी वस्तु में भी, प्रकाश का भी, ताप का और वायु का यानी ऑक्सीजन आदि का वो क्रियाएं हो जाती है, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जंग लगना भी उसमें आ गया, और पानी की उपस्थिति में भी कुछ क्रियाएं अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, और सूखे में नहीं होते, पानी की उपस्थिति में होते हैं। तो जैसे कि भवन आदि में कहते हैं ना, भाई पानी सीलन आ रही है तो वो जल्दी क्षीण हो जाता है, जल्दी टूट जाती है, जंग लग जाएगा या क्षीण होने लगेगा सीलन से, नहीं तो देर तक चलती है। तो ये जो बाहर के प्रभाव डालने वाली चीजें हैं उससे कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बहुत धीमे धीमे धीमे, लेकिन होता है परिवर्तन। ये पड़ी रहेंगी, ये मकान बना रहेगा तो 100-200-300 साल बाद में बिल्कुल खंडहर जैसा, जैसे पुराने महल आदि होते ही है, देखते ही हैं हम, वो चीज होती है, वो एक अलग बात है। यहां क्या प्रसंग चल रहा था? उत्पत्ति और विनाश का, कि ये नष्ट होकर के दूसरा उत्पन्न होता है, ये नष्ट होकर के दूसरा उत्पन्न होता है, वो यहां पर नहीं होगा। ठीक है, उत्पत्ति और विनाश भी जो बाहर के कारण से होता है भले ही हो, लेकिन उत्पत्ति और विनाश थोड़ा अलग ढंग का है, जैसा कि ये पूर्व पक्षी मानता है, उसकी दृष्टि अलग है ना। परिवर्तन तो, परिवर्तन का कोई मना नहीं कर रहा है यहां पर, थोड़ा तो परिवर्तन होता ही है, लेकिन उत्पत्ति और विनाश जो जिस तरह ये एक ही चीज बार बार बदल करके नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, वो जो प्रक्रिया कह रहा था वो जहां दिखाई देती है वहीं मानी जाएगी, पत्थर में नहीं दिखाई देती वहां नहीं मानी जाएगी। दूध से दही बन रहा है वो माना जाएगा, भाई कुछ घंटों में ही परिवर्तन हो गया है, लेकिन पत्थर में ऐसे नहीं माना जाएगा। स्वर्ण पड़ा है तो पड़ा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पत्ति और विनाश का जो काल अवधि है वो कितनी मान्य है? अलग अलग सबकी है, अपनी अपनी है, उसका कोई निश्चित सबके लिए नहीं, लेकिन उत्पत्ति और विनाश होता है नहीं होता है वो बातें हैं। कल वाला हो गया, और किसी को पूछना है? पूर्व पक्षी, हाँ, अपूर्वोत्पाद। अपूर्व का मतलब है जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था ऐसी चीज बना देना, बिल्कुल नई चीज बना देना। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कविता लिखी तो कविता बिल्कुल नई होती है ना, उससे पहले किसी ने नहीं बनाई वो कविता, वैसी ये अपूर्वोत्पाद है। और भी कोई चीज बनती है, कोई घड़ा बना है तो वो अपूर्व उत्पाद ही है, उस जैसा घड़ा, वो घड़ा पहली बार ही बना है, पहले नहीं था। हाँ, उस जैसे ही घड़े थे उस दृष्टि से हम कह देते हैं भाई ऐसे घड़े तो बहुत बनते रहे हैं पहले, अभी भी ये घड़ा है, ऐसे कपड़े पहले बनते रहे हैं, पर फिर भी व्यक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो अपूर्व उत्पाद है। हम सब भी तो अपूर्व उत्पाद है, बिल्कुल इसी तरह का तो कोई पहले नहीं हुआ। अब हम अब बिल्कुल अपने नए नए अलग अलग हैं। इतनी वैरायटियां कहां से आई? सारी संभावना आई है तो कारण भी है। जो आणविक संरचना होती है ना इसकी, जीन्स की, वो उसमें इतने संभावनाएं रहती हैं कि इतना थोड़ा सा भी परिवर्तन होने से बहुत परिवर्तन होता है, इतनी संभावना। तो आदि से लेकर जब तक सृष्टि का अंत नहीं होता तब तक कोई सिमिलर नहीं, लगभग बिल्कुल शत प्रतिशत तो किसी को नहीं कह सकते, उसकी संभावना नगण्य है। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं एक पेड़ पे इतने नीम के पत्ते हैं, एक ही पेड़ है, एक ही बीज से बना है, लेकिन उस पूरे वृक्ष के दो पत्ते एक जैसे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल एक जैसे। इमली में मान लो पत्ते होते हैं खूब, और भी किसी बड़े पेड़ के ले लो, पीपल के ले लो, उसके दो पत्ते बिल्कुल एक जैसे नहीं मिलेंगे। आपको इसको खंडित करना है तो प्रयोग करना पड़ेगा आपको। है, व्यायाम भी हो जाएगा साथ में और ये सिद्ध भी हो जाएगा, एक जैसे होते हैं, प्रयोग करना है तो कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हाथ की रेखाएं होती हैं, पूरी पृथ्वी के कितने भी मनुष्य हैं, दो व्यक्तियों की रेखा एक जैसी नहीं हो सकती, एक व्यक्ति के भी दो अंगूठों की एक जैसी नहीं हो सकती। खंडन कर रहे हो, बिल्कुल एक जैसी। चलो, वो अगर होगा तो उसके बाकी सबका मेल एक जैसा नहीं होगा कि भाई आप पांचों उंगलियों को एक की आप कहीं करोगे हमें पता नहीं लग पा रहा है, तो होता है अंतर, लेकिन फिर भी मान लो उसके साथ साथ इनको और कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एक नाम वाले कई व्यक्ति मिल जाते हैं, तो इसलिए सुपुत्र श्री पिता का नाम भी जोड़ दिया, तो अब एक चीज और जोड़ दी तो अब समानता की संभावना कम हो गई ना। लेकिन कई बार पिता पुत्र के दोनों के नाम भी समान हो जाते हैं, तो गांव का नाम भी जोड़ दिया साथ में, माता का नाम भी जोड़ दिया। तो तीन हो गए तो और संभावना कम हो जाएगी ना। और संभावना कम हो जाएगी ना कि तीन का समायोजन, कि एक जगह ये तीनों मिल रहे हों और दूसरी जगह भी तीनों मिल जाएं। एक तो फिर भी मिल सकता है संभावना, लेकिन दो होते ही तो उसकी संभावना बहुत न्यून हो जाती है, तीन होते ही और हो जाएगी, पांच होते ही तो नहीं। इसलिए कितनी भिन्नता है। और इसके अलावा ये आंख की जो कनीनिका है, ये जो हमारे को चित्र दिखाई देता है ना, पृथ्वी के चारों तरफ जो मांसपेशियां हैं और रंग अलग अलग और उसमें अलग अलग आकृतियां रहती हैं, डिजाइन अलग रहते हैं, वो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, वो एक जैसा नहीं मिलता है। आधार कार्ड बन रहा है तो आंख का भी चित्र लेते हैं, आई टेस्ट लेते हैं, वो आंख से पहचानते हैं, वो कि दूसरे का नहीं मिल पाता है, ये उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। और उसका चित्र भी यूं ले लेते हैं, और आजकल जो सेंसर आते हैं कई, वो आंखों से भी काम करते हैं। आपने जो आज आके आंख लगी तो वो ही व्यक्ति खोल सकता है, नहीं तो दूसरा नहीं कर सकता, खोल तभी दरवाजा खुलेगा, या कंप्यूटर का भी खुलेगा। कंप्यूटर में भी आजकल ये आता है ना, आजकल प्रचलन में आ गए ना, लैपटॉप आते हैं, पासवर्ड नहीं, आपको बस ये अपनी डालो, अपनी उंगली लगाओ आप तो खुल जाता है वो फिंगरप्रिंट वाला जो है, फोन भी ऐसे आ गए। हाँ वो तभी खुलते हैं, नहीं तो खुलेंगे नहीं, वही लॉक है बस उसका। आप अपना ये लगाओ खुल जाएगा वो फिंगरप्रिंट में। ये हैदराबाद वाले महात्रे जी का ये विशेष विषय है फिंगरप्रिंटिंग में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिंगरप्रिंटिंग का इसका कैसे प्रमाणीकरण होता है, उसी पे ही काम है उनका। पीएचडियां कितनी होती हैं इसी पे ही केवल उनके पास आती रहती है। ऐसे नेत्रों का है, और इससे ज्यादा जाए तो कोशिका में जो संरचना है हमारी अनुवांशिकी संरचना है, जीन्स है, क्रोमोजोम है, वो तो वो और भी सूक्ष्म है, वहां एक जैसे होने की संभावना और भी नहीं, बिल्कुल अलग पता लग जाता है अंदर ज्यादा सूक्ष्मता में जाता। अच्छा जी, जो जाइगोट्स होते, क्लोन की तरह जो आप बात कह रहे हो, हाँ उसमें दो, हाँ उसमें एक जैसा रहेगा जीन का, जैसे अगर एक ही डिंब और एक ही शुक्राणु है और उसका दो विभाग हो गया है, उसमें आणविक संरचना एक इसकी क्रोमोजोम की संरचना, फिर भी उसमें भी भिन्नता मिलेगी, लेकिन है नहीं उन दोनों का, ये जो जुड़वा वाले होते हैं दो तरह से होता है, दो तरह से होता है कि कई बार क्या दो डिंब आ जाते हैं, दो डिंब आए दो शुक्राणु हो तब तो दो बच्चे जुड़वा पैदा होंगे, वो उनमें तो भिन्नता रहेगी ही, लेकिन एक ही डिंब हो और दो शुक्राणु हो और फिर उसमें विभाजन हो करके, या तो एक डिंब एक शुक्राणु और फिर विभाजन हो के दो बच्चे पैदा हो जाएं, उसमें भी बहुत समानता रह जाती है मेरे ख्याल से, लगभग रहती हो, पूरा स्पष्ट नहीं मेरे को। हाँ ऐसा कहते हैं कईयों का, दो भाई बहन होते हैं या जुड़वा, कि एक को दिक्कत होती है तो दूसरे को भी होती है, साथ साथ दोनों को होता है, प्रभाव होता है, वो भी बातें हैं। ठीक है चलो, हाँ पिछला पूछो और। 380 इसी पे पूछना है, पूछिए। यथा च अर्कस्य कटुकिम्ना, कटुकिम्ना ये तृतीय एक वचन हो गया, द्रव्याणाम कटुकिमानम आपादये तात्रिक एतदिति। पूर्व पक्षी ने जो बात कही थी ना उसको, उसकी व्यर्थता बताने के लिए ये दृष्टांत दिया है हास्यास्पद, कि आपका कथन वैसे हास्यास्पद है जे है, हाँ आपका कथन वैसे हास्यास्पद है जैसे कि आग के कटु होने से सब द्रव्य भी कटु हैं, ऐसा कोई कहे, यह हास्यास्पद है ना। हेतु क्या है, पदार्थ है, अर्क भी एक पदार्थ है, वो कटु है तो बाकी सब भी, यानी शर्करा भी गुड़ भी और वो सब इमली भी, वो भी कटु ही होंगे क्योंकि वो भी पदार्थ है, यह हास्यास्पद है पदार्थ। हाँ सब द्रव्य पदार्थ, क्या द्रव्य कहो, सब द्रव्यों का, जैसे द्रव्यों को ही लीजिए, जैसे अर्क कटु है ऐसे ही सब द्रव्य भी कटु हो, इसके समान आपका कथन हास्यास्पद है कि जैसे एक व्यक्ति में शरीर में उत्पाद और व्यय देखा जाता है, इस तरह से हर द्रव्य में उत्पाद और व्यय हो रहा है, ये आपका कथन। कटुकी मानम नहीं, कटुकी मानम का मतलब है कटुकत्वम, कटुकिम नाम है इमनी छ, कटुकी मानम मतलब कटुकत्वम, मतु प्रत्यय है ये, कटुकी मानम में मतु प्रत्यय है और कटुकिम नाम है इमनीच प्रत्यय है। इमनिच का इमनिच के साथ मतु प्रत्यय भी है, मतु प्रत्यय होना चाहिए। कटुकिमना में, कटुकिमना का मतलब है कटुकत्वेना, इमनिच में इमनिच करके तृतीय विभक्ति हो गई कटुकिमना, कटुकिमान कटुकी मना तृतीय एक हो गया और कटुकी मानम द्वितीय हो गया है। कटुकत्वेन कटुकिमना कटुकत्वेन और कटुकी मानम कटुकत्वम कटुकिमना में तो ठीक है इमनिच करके अल्लोपो न होकर के ये हुआ है कटुकिमना, वहां नहीं होगा ना, वहां नहीं लोप होगा। द्वितीय बहुवचन द्वितीय एक वचन है कटुकी मानम, ठीक है। तो कटुकी मानम का मतलब है कटुकत्वम आपादयत, कटुकत्व को सिद्ध करे, अर्क के कटुकत्व से सब द्रव्यों के कटुकत्व को सिद्ध करे, उसके समान हास्यास्पद है, ठीक है। कुछ प्रचलन होगा मान लीजिए उसको, ठीक है। चलो इसको देखेंगे और हाँ आप बोलो। तीन सौ अस्सी द्वितीय अनुच्छेद, हाँ पूर्व पक्षी यदि कहे कि नहीं चेतन का ये अंतर है, चेतयते ये भिन्नता दिखा रहा है, अंतःकरण से आत्मा की चेतनता की भिन्नता दिखा रहा है, तो उसके लिए सिद्धांति ने कहा कि न ज्ञानात अर्थांतर वचनम, ज्ञान से अंतर, न ज्ञानात अर्थांतर वचनम, ज्ञान से भिन्न वचन नहीं है ये चेतायते भी, क्योंकि पुरुषश्चेतायते बुद्धिर्जानाति इति न इदम् ज्ञानात अर्थांतरम उच्यते। पुरुषश्चेतायते कहो बुद्धिर्जानाति, तो चेतायते और जानाति तो समानार्थक है, कोई भिन्नता नहीं है। चेतयते जानीते बुद्ध्यते पश्यति उपलब्धते इति एको अयम अर्थः, इन सब के एक ही अर्थ हैं, समान अर्थ हैं। हाँ तो गुरु पक्षी ऐसा मान रहे कि भिन्नता भिन्नता दिखा रहा है, बुद्धि चेतन है, बुद्धि नहीं आत्मा, चेतयते इति चेतये किसको के? आत्मा के लिए। देखो पीछे का प्रश्न देखो, ज्ञाने न च बुद्धो वर्तमाने न अयम चेतना किम करोती इति। अगर ज्ञान तो मान लिया बुद्धि का, पूर्व पक्षी बुद्धि का अंतःकरण का मान रहा है, तो सिद्धांति ने पूछा था फिर चेतन क्या करता है, जानना यदि बुद्धि का हो गया, सिद्धांति तो मानता था आत्मा ही जानता है, उसने कहा नहीं अंतःकरण जानता है, तो बोले जब अंतःकरण जानता है तो फिर आत्मा का क्या प्रयोजन हुआ, वहां पर जानने वाला आत्मा ने जान लिया बस, इसने बुद्धि ने जान लिया बस। पीछे देखो, ज्ञानम चेत बुद्धे अंतःकरणस्य अभ्युपगम्यते चेतनस्य इदानीं किम स्वरूपम को धर्म किम तत्वम, क्योंकि बोधन बोधन या ज्ञान बोध या ज्ञान ही यही तो आत्मा का लक्षण था, वो आपने बुद्धि और अंतःकरण में घटा लिया, तो फिर आत्मा का उससे भिन्न लक्षण क्या हुआ, क्या स्वरूप है उसका, क्या धर्म है, एक रखा। फिर कहा ज्ञाने न जो बुद्धो वर्तमान है ना अयम चेतना किम करोती, जब बुद्धि ने ज्ञान ही लिया तो चेतन अब क्या कर रहा है वहां पर, ये प्रश्न किया। तो पूर्व पक्षी अगर इसका उत्तर ये दे कि चेतयते, आत्मा तो चेतयते बुद्धिर जानीते पुरुषश चेतयते, तो भिन्नता हो गई ना दोनों में, ऐसा अगर वो कहे तो बोले ये तो समानार्थक हो गए। मैं इस पंक्ति का ऐसा लग रहा था कि जानना जो बुद्धि वर्तमान में है चेतना की प्रकृति का, कि बुद्धि ही जानती है, इसने जो वर्तमान में जो ज्ञान दिया ये चेतन है, और ये चेतन बुद्धि क्या करती है, नहीं भिन्न भिन्न मान के कथन है, दूसरी पंक्ति से ऊपर न अंत में न अनिर्दिष्ट स्वरूप आत्मा कर्म शक्य इसी प्रतिबंध इसी पृष्ठ पर 380 पर ऊपर से दूसरी पंक्ति अंतिम हाँ न अनिर्दिष्ट स्वरूप आत्मांतरम शक्य प्रतिबंध हाँ ऐसा आत्मांतर जिसका कि स्वरूप अनिर्दिष्ट है जिसका स्वरूप ही नहीं पता है वो प्रतिपत्तुम न शक्यम उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता पूर्व पक्षी के मतलब हाँ उसको खंडित कर रहा है पूर्व पक्षी को। अगर पूर्व पक्षी एक तो बुद्धि को मान लिया उसने ज्ञान वाला और एक चेतन को पुरुष को भी माने तो आत्मांतर हो जाएगा ना। तो बोले ऐसा आत्मांतर जिसका कोई लक्षण विशेष नहीं बता सकते आप भिन्न लक्षण नहीं बता सकते उसको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। या तो आप लक्षण भिन्न बताओ कि ये अलग है और ये अलग है इसके लक्षण अलग अलग हैं। देखो पीछे पंक्ति इसी को देखो करण चैतन्य अभ्युपगमे तु चेतन स्वरूपम वचनीयम। अगर आप अंतःकरण को ही चेतन मान लेते हो क्योंकि उसी को मैं ज्ञान स्वीकार कर रहा है पूर्व पक्षी तो चेतन का फिर स्वरूप क्या है आपको कहना पड़ेगा और वो आप और जब तक आप उसका स्वरूप नहीं बताते हो तो ऐसे आत्मांतर को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिना स्वरूप बताए आप कहोगे नहीं एक चेतन और मान लेंगे भाई कौन सा चेतन किस स्वरूप वाला वो तो बताना होगा ऐसे ही थोड़ा मान लेंगे। पीछे जो बहुत सारे शब्द कहे थे बुद्धते कश्चित उपलब्धते कश्चित पश्यति पुरुषांतराणी खलु इमानी ये भिन्न भिन्न पुरुष हो जाएंगे अनेक पुरुष मानने पड़ेंगे पीछे बात आई थी ना। जो इसका पिछले वाला वार्तिक देखो प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने प्रतिषेध हेतु वचनम। शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञा करना मतलब भिन्न भिन्न पुरुष में भिन्न भिन्न शब्दों का योग होगा भिन्न कई शब्द आए ना ये शब्द भिन्न भिन्न व्यक्ति से पुरुष से जुड़े हुए हैं तो अर्थभेद भी करना होगा वहां पर और अर्थभेद करोगे तो वहां पर भिन्न भिन्न वहां पर दोष आएगा एक के ये हो नहीं सकते। नए कस्य धर्मा इति अत्र कह प्रतिषेध हेतु रीति आपको भिन्न भिन्न मानने पड़ेंगे अनेक चेतन मानने पड़ेंगे पीछे कहा था उन्होंने। अगर पूर्व पक्षी यूं कहे कि अर्थस्य अभेदः इसमें अर्थ का अभेद अगर आप अर्थ का अभेद माने तो अर्थ का अभेद माने तो अव्यवस्था होगी इति अव्यवस्था अव्यवस्था का अध्याय करेंगे क्योंकि आगे इन्होंने पंक्ति में ऐसा लिखा है यदि अर्थ का अभेद मानेंगे तो अव्यवस्था होगी यानी अर्थ का भेद तो हमें मानना पड़ेगा इस तरह से बात कर रहे हैं अर्थ का भेद तो मानना होगा। देखो शब्द क्या है पीछे देखो 380 पर दूसरे अनुच्छेद में चेतयते जानीते बुद्धते पश्यति उपलब्धते इति एको अयम अर्थ ये पूर्व पक्षी सिद्धांत ने कहा था ये तो एक ही अर्थ है लेकिन पूर्व पक्षी अगर कहे कि नहीं इन सबके अर्थ अलग अलग हैं अर्थ अलग अलग हैं बहुत सारे चेतन हो जाएंगे तो यश्च प्रतिजानीते कश्चित पुरुषश्च चेतयते कश्चित बुद्धते कश्चित उपलब्धते कश्चित पश्यति इति पुरुषांतराणि खलु इमानि भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो चेतनः बोद्धा उपलब्धा दृष्टा इति ये अलग अलग चेतन हो जाएंगे न एकस्य एते धर्मा इति अत्र का प्रतिषेध हेतुरिति ये एक के धर्म नहीं है न एकस्य एते धर्मा ये एक के धर्म नहीं है इसमें इति अत्र का प्रतिषेध हेतु इसमें आपका प्रतिषेध का हेतु क्या है नहीं ये सिद्धांत ही बोलेगा ना ये तो वैसे तो सिद्धांत ही बोल रहा है सिद्धांती तो कह रहा था एक के ही धर्म है ये सारे एक के धर्म है ये एक के धर्म नहीं है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो उससे पूछ रहे हैं कि इसमें प्रतिषेध का हेतु क्या है। आप जो हमारा खंडन कर रहे हो कि एक के धर्म नहीं हो सकते, पूर्व पक्षी की दृष्टि से ये भिन्न भिन्न पुरुष हो गए, सिद्धांत कह रहा नहीं एक ही चेतन है और ये सारे शब्द एक ही के लिए कहे गए हैं, ठीक है। उन सब शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, क्योंकि अर्थ अलग अलग हैं इसलिए अलग अलग पुरुष होने चाहिए, ये पूर्व पक्षी का मानना है। तो ये सब न एकस्य एते धर्म, ये एक के धर्म नहीं है ऐसा जो पूर्व पक्षी कहे, तो इसमें आपके प्रतिषेध का हेतु क्या है, आप किस हेतु से मेरा खंडन कर रहे हो, ये सिद्धांत ही पूछ रहे हैं। और अगर आप भिन्न भिन्न अर्थ मान रहे हो उसमें तो अनेक पुरुष मानने का दोष आएगा। अगर वो कहने लगे नहीं अर्थ का अभेद है, अर्थ का अभेद है, ये जितने शब्द हैं इनका अर्थ तो एक ही है लेकिन पुरुष भिन्न भिन्न है। देखो चेतयते जानीते इन सब का अर्थ तो एक ही है, अगर वो ये मान ले, अगर वो ये मान ले इनका अर्थ तो एक ही है लेकिन पुरुष अलग अलग हैं, ठीक है। अगर ऐसा कहे तो अर्थस्य अभेद, तो भाष्य देखिए, अभिन्नार्था एते शब्दा इति तत्र व्यवस्था अनुपपत्ति इत्येवं चेत मन्यसे। अगर ये भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं, पूर्व पक्षी सिद्धांति पे आक्षेप करेगा, अभिन्नार्था एते शब्दा इति, यदि सिद्धांति के मत में ये माना जाए कि ये अभिन्न अर्थ वाले हैं यानी समान अर्थ वाले हैं, इति तत्र व्यवस्था अनुपपत्ति, तो फिर तो वहां अव्यवस्था हो जाएगी। इत्येवम चेन मन्य से, यदि आप ऐसा मानते हो, सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, यदि आप मेरे पक्ष में ये दोष देख रहे हो कि यदि ये अभिन्न अर्थ वाले हुए तो यहां पर अव्यवस्था हो जाएगी, तो बोले ये तो समानम, आप में भी अव्यवस्था होगी, यदि चेत मन्य से समानम भवती, ये तो आपके पक्ष में भी अव्यवस्था होगी। सिद्धांती के मत में कैसे अव्यवस्था हो रही थी कि सिद्धांती एक ही चेतन को मान रहा था और इन शब्दों का सब शब्दों का प्रयोग एक ही के लिए कर रहा था, तो पूर्व पक्षी कह रहा है इसमें तो अव्यवस्था होगी, तो सिद्धांती कह रहा है अव्यवस्था तो आपके भी उसमें होगी, यदि यदि अभिन्न अर्थ अर्थ का अभेद मानोगे तो अव्यवस्था तो आपके भी होगी, कैसे होगी उसको बता रहे हैं। समानम भवती मतलब समान अव्यवस्था होती है। पुरुषश चेतयते बुद्धिर जानेते इति अत्रापि अर्थो न विद्यते। आप पुरुष और बुद्धि को अलग अलग कर रहे हो, पुरुषश चेतयते और बुद्धिर जानीते, तो चेतयते और जानीते को आप एक को पुरुष के साथ एक को बुद्धि के साथ जोड़ रहे हो, अलग अलग जोड़ करके आप व्यवस्था कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यहां पर व्यवस्था हो गई है। सिद्धांती के मत में क्या दोष दिखा रहा है कि सिद्धांती बोधयते जानीते चेतयते इन सबको एक में घटा रहा है, तो बोले अव्यवस्था होगी, तो उस अव्यवस्था को मिटाने के लिए पूर्व पक्षी ने क्या किया, अलग अलग कर दिया, पुरुषश चेतयते बुद्धिर जानीते, ये अलग अलग करके उसने व्यवस्था को करने का प्रयास किया। तो सिद्धांती कह रहा है कि आप इनको अलग अलग भी कर दोगे तो भी यदि अर्थ का अभेद है तो अव्यवस्था तो यहां भी होगी, पुरुषश चेतयते चेतयते का भी वही अर्थ है और बुद्धिर जानीते जानीते का भी वही अर्थ है, तो अव्यवस्था ये होगी कि दो समान अर्थ वाले होते हुए दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में आप क्यों घटा रहे हो, और उनमें पुरुषश चेतयते वाला चेतयते का फिर उसमें और बुद्धिर जानीते इसमें भिन्नता क्या होगी, जब अर्थ तो एक ही है फिर अलग अलग द्रव्य भी आप क्यों मान रहे हो, तो अव्यवस्था का दोष तो आपके पक्ष में भी आएगा यदि अर्थ का अभेद मानोगे, तो मेरे ही पक्ष में नहीं अर्थ का अभेद मानोगे तो आपके पक्ष में भी दोष आएगा, और इनमें अर्थ में भेद नहीं है, अर्थ तो समान ही है इसलिए आप में भी दोष आएगा। समानम भवति पुरुषश चेतयते बुद्धिर जानीते इति अत्रापि अर्थो न विद्यते तत्र उभयोश चेतनत्वात् अन्यतर लोपायति। और चूंकि दोनों ही चेतन होंगे, अर्थ समान है, तो पुरुष और बुद्धि दोनों एक ही चीज एक ही तत्व माने जाएंगे, तो दो हो नहीं सकते, तो एक का लोप हो जाएगा, यानी एक आप मान तो लोगे लेकिन वो खंडित हो जाएगा, क्योंकि हमारे को बोध कैसा होता है, एक ही का तो होता है कि मैं ही जान रहा हूं, दो दो जानने वाले तो ना अंदर पता लगते हैं, एक ही का पता लगता है वो खंडित हो जाएगा। आपके में भी यही दोष आएगा। कह तो सिद्धांति ही रहा है कि यदि पूर्व पक्षी माने कि अर्थ का अभेद है, यहां पर अर्थ का अभेद अगर माने, पर इसको दूसरे ढंग से मैं इस तरह कह रहा था कि अव्यवस्था, अव्यवस्था का यहां अध्याहार करें। व्यवस्था अनुपपत्ति इत्येवम चेत मन्य से, भाष्य में जो लिखा है ना व्यवस्था अनुपपत्ति, इसको मैं अव्यवस्था शब्द से वहां पर कह रहा हूं। अर्थस्य अभेद इति अव्यवस्था, अर्थस्य अभेद इति अव्यवस्था इति चेत, अगर पूर्व पक्षी सिद्धांति पे ये आक्षेप करे कि अर्थ का अभेद मानोगे तो अव्यवस्था हो जाएगी, अर्थ का अभेद मान रहा है सिद्धांति, ठीक है, पूर्व पक्षी अर्थ का भेद मान रहा है, तो अर्थ का अभेद मानने में अव्यवस्था होगी यदि ऐसा दोष पूर्व पक्षी कहे सिद्धांति को, तो बोले समानम, ये दोष तो आपके में भी आएगा, अर्थ का भेद अभेद तो आप वाले में भी है, अव्यवस्था तो फिर आपके यहां भी होगी, मेरे यहां अगर हो रही है तो आपके यहां भी अव्यवस्था होगी, समान दोष है वो तो। नहीं, अप्युपगम से कथन कर रहा है, अव्यवस्था नहीं मान रहा है वो तो, वो अव्यवस्था कैसे मान रहा है, पुरुष ही तो वो चेतयते जानीते बुद्धिते, ये सब एक ही जान रहा है और समानार्थक है, तो अव्यवस्था क्या है रही है, हो रही है वहां पर, एक ही वस्तु में अनेक शब्दों का अनेक क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है, अनेक क्रियाओं का मतलब समान अर्थ वाली है, वो अनेक शब्दों का प्रयोग हो सकता है, अव्यवस्था कुछ भी नहीं है, लेकिन पूर्व पक्षी ऐसा प्रयोग कहे कि नहीं शब्द अलग अलग हैं तो अर्थ भी अलग अलग हैं, तो फिर वो वस्तु भी अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा वो मान करके कथन कर रहे हैं। दृष्टि का मतलब होता है विचार, अलग अलग दृष्टियां होती है ना, किसी की किसी विषय में उसका दृष्टि मतलब उसने ऐसा देखा है, उसका साक्षात्कार ऐसा है, उसका ऐसा है, उसका ऐसा है, ये अलग अलग दृष्टियां हो गई, अलग अलग विचार हो गए किसी वस्तु के एक के बारे में। प्रवाद मतलब अलग अलग मान्यताएं हैं, कथन है, भिन्न भिन्न जो है भिन्न भिन्न दृष्टियों का जो कथन मिलता है इस विषय में, तो दृष्टि प्रवाद के उपलम्भनार्थ उपलम्भार्थम उपालम्भार्थम यानी उसके खंडन के लिए, उपालम्भ मतलब उलाहना देने के लिए, उपालम्भ बोलते हैं उसमें दोष दिखाने के लिए ये प्रकरण चलाया जा रहा है। वैसे तो सिद्ध हो चुका है, पीछे कहा ना इन्होंने, ये तो सिद्ध ही है, सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन फिर क्यों चर्चा चला रहे हो जब सिद्ध हो गया, तो विभिन्न मान्यताएं हैं उसमें दोष दिखाने के लिए, इसमें ये दोष है इसमें दोष है, विवेचना के लिए। राकेश जी 381 वृत्तिमान तो अंतःकरण हो गया, अंतकरण बुद्धि, और वृत्ति मतलब तो उसका व्यापार, ज्ञान, ज्ञान का व्यापार, ज्ञान का व्यापार नहीं, बोध होने में जो अंतकरण की जो चेष्टा होती है व्यापार, हाँ उसी को वृत्ति शब्द से, वो तो वृत्ति हो गई, ठीक है, हाँ तो वृत्तिमान, वो वृत्ति वाला कौन है, वृत्ति किसकी है, वो अंतःकरण ना, अंतःकरण, क्योंकि यहां इन्होंने कहा ना यश्च मन्यते बुद्धे अवस्थिताया यथा विषय वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति, बुद्धि और उसमें जैसा जैसा विषय होता है उसके अनुसार वृत्तय ज्ञानानि, वृत्ति और ज्ञान होते हैं, तो वृत्ति और बुद्धि यानी मन और वृत्ति कह लो आप, अंतःकरण और वृत्ति कह लो, वृत्ति मान मतलब उपकरण, अंतःकरण वही है जिसको अंतःकरण कहा जाता है, समान मान करके कथन है यहाँ पर। उन्होंने बुद्धि और मन को, आपसे पूछ रहा हूं मैं, उदयवीर जी ने बुद्धि और मन को समानार्थक प्रयोग किया है या तो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया है? समानार्थक है, कहीं बुद्धि शब्द का प्रयोग कर दिया, कहीं मन का, कहीं अंतःकरण का, जैसा कि यहां भाष्य में कर रखा है, तो उस अर्थ में ये समानार्थक है, अंतःकरण की वाचिका है, वाचक है ये शब्द, ठीक है, जैसे योग दर्शन में भी होता है। लेकिन आप यूं तत्वतः देखेंगे तो ये अलग अलग हैं, बुद्धि अलग है, मन अलग है, अहंकार अलग है, संख्य के अनुसार। वहां भी यूं अलग किया हुआ है, लेकिन ये वृत्ति और ये सामान्य रूप से, चूंकि जो ये पूर्व पक्षी और ये प्रसंग चल रहा है ना, वो वहां अलग अलग नहीं मानते हैं कि बुद्धि अलग और मन अलग, वो अंतःकरण रूप में एक ही मानते हैं बस, उसको चित्त कहो, मन कहो, बुद्धि कहो, एक मान करके कथन करते हैं, इसलिए इस तरह कोई भी शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। कह लो उस ढंग से, उदयवीर जी ने तो लिखा है उसको कि भाई साधन हो गया जिससे हम वृत्तियां उत्पन्न करते हैं, यानी विचार करते हैं, वो तो करण हो गया, और उसके द्वारा हम विचार करते हैं तो वो उसका साध्य हो गया, ठीक है। जैसे धराती से हम काटते हैं तो धराती साधन हो गया, और लवण यानी काटना रूप जो क्रिया है वो उसका साध्य हो गया, इस ढंग से आप कह लो, कह सकते हैं, पर वो कहने की कोई साध्य साधन स्पष्टता के लिए है बस, बाकी कोई आवश्यकता नहीं उसके यहां, ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणोदन हो Oh।